Ladies and gentlemen, what you're about to experience matters people. Before dawn, the veil has been uncovered, and you all know the truth. So, are you ready? कर गया जॉब सभी से, तुझको देख के दिल ये जालिम 365 दिन में एक दिन तो तू मिल ले. कर गया जॉब सभी से, तुझको देख के दिल ये जालिम 365 दिन में एक दिन तो तू मिल ले. किसी का किताबी रंग आओ ज़रा नैनों से पढ़े.